สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ติดต่อกับสายของคุณโจได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่5กันเลยครับสวัสดีครับคุณโจ สวัสดีครับพี่แจ๊คครับ ครับผมคุณโจตอนนี้โทรมาจากแถวไหน พัทยาครับ อยู่พัทยานะฮะตอนนั้นที่มาเล่าเรื่องสวัสดีหลานเขยอาจำได้แล้วนะครับที่ไปเจอมาที่บ้านของแฟน ใช่ครับ เรื่องนั้นตื่นเต้นน่ากลัวดีนะครับทีนี้เนี่ยมาว่ากันถึงเรื่องนี้ที่บอกว่าย้อนกลับไปในวัยเด็กนี่ประมาณสักกี่ปีได้แล้วคุณโจ 20ปีได้ครับ ประมาณ20ปีนะ ครับ บ้านใหม่ที่ว่านี้เนี่ยทุกวันนี้ยังอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้ป่ะ ไม่ได้อาศัยครับเป็นบ้านเช่าอาศัยอยู่ประมาณแค่5ปี อ๋อเป็นบ้านเช่านะ ครับ เรื่องราวทั้งหมดของบ้านหลังนี้เป็นยังไงคุณโจเชิญเลยครับ ครับเริ่มเลยนะครับ ได้เลยครับ คือพ่อกับแม่ผมอ่ะเขาจะทำงานเดินทางไปหลายจังหวัดมากเลยนะครับ เขาก็เลยเอาผมเนี่ยมาฝากไว้กับป้า ครับ ซึ่งบ้านที่ป้าอยู่เนี่ยจะอยู่ในจังหวัดเล็กๆของภาคอีสานอยู่ในอำเภอเล็กๆของภาคอีสานและอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆด้วยนะฮะ คร ับ แล้วครอบครัวเนี่ยก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆบางทีลูกป้ากลับมาอยู่อะไรเงี้ยฮะมันก็เริ่มแออัดขึ้นพ่อก็เลยบอกว่าถึงเวลาเราย้ายบ้านแล้วล่ะเดี๋ยวเราย้ายเข้าตัวอำเภอกันผมก็ดีใจกันใหญ่เลยครับเขาได้เข้าตัวอำเภอกันเพราะหมู่บ้านมันทุ่มเลยมันก็เงียบแล้วครับพ่อก็เลยพาไปปักหมุดให้ดูเลยว่าหลังนี้เป็นบ้านสร้างใหม่เลยนะครับ อ ยู่ริมถนนเลยผมเดินขึ้นมาสูงเลยบ้านเข้าไปครั้งแรกไม่ทราบว่าเพื่อนๆหลายๆคนรู้สึกไหมครับเวลาเราไปบ้านที่เราเคยอยู่เหมือนเรารู้สึกอบอุ่นนะครับหลังนี้แหละครับมันมีความรู้สึกนะมาเลยผมยิ้มเลยรู้สึกน่าอยู่จริง คือคิดว่าเห็นแว็บแรกเข้าไปแว็บแรกนี่คือใช่เลยบ้านหลังนี้ ใช่ครับ และที่สำคัญคือมันเป็นบ้านใหม่ป้ายแดง บ้านใหม่ป้ายแดงเพิ่งสร้างเสร็จเลยครับ เออ แล้วฮัลโหลครับ ครับ ครับผมแล้วบ้านหลังนี้มันเป็นเจ้าของเขาอ่ะเขาคือพ่อของเพื่อนผมด้วยกันนี่แหละครับที่เรียนมัธยมด้วยกัน ครับ ครับพ่อเลยว่าเดี๋ยววันที่เท่านี้นะแล้วก็ย้ายเข้ากันช่วงนั้นพ่อจะไม่อยู่นะ ครับ ขนของกันเข้ามาเองผมและพี่ชายอีก2คนนะครับพอถึงวันและเวลาก็เลยช่วยกันขนของเข้ามาวันแรกก็ขนเอาตู้เอาอะไรขึ้นมาวางไว้ที่บ้านก่อนนะครับเพราะว่าบ้านผมกับบ้านเก่ามันก็ไกลกันหลายสิบกิโลครับได้2เที่ยวก็อุ๊ยเดี๋ยวกลับไปนอนบ้านดีกว่าพรุ่งนี้ค่อยเอาของยิบจ้อยที่เราใส่ลังไว้เตรียมมาจัดเข้าที่บ้านวันที่2ก็ขนในพวกลังพวกจัดของอะไรขึ้นมาผมกับพี่ชายเนี่ยพี่ชายคนโตเนี่ยขอเล่าเรื่องพี่ชายนิดนึงนะฮะ ค ือเขาจะเป็นคนที่เรียนเกี่ยวกับทนายความนะครับ เขาก็เลยจะอ่านหนังสือเยอะมากเลยแล้วก่อนอ่านหนังสือเนี่ยเขาจะชอบนั่งสมาธิน ั่งที4-5ชั่วโมงเลยนะครับนั่งโดยไม่กระดิกเลย ผมก็มันได้ประโยชน์แล้ววะเนี่ยนั่งแล้วก็หนังสือก็ไม่อ่านเงี้ย แต่เขาจะเห็นพวกสิ่งพวกนี้บ่อยมากเลยสิ่งนี้แล้วพวกนี้ครับพอเราไปขนของไอ้พวกของยิบย่อยเข้ามาก็เริ่มจัดของแบ่งหน้าที่กันละพี่ชายคนโตอยู่บนชั้น2อีกคนนึงอยู่ห้องครัวผมจะอยู่ตรงตู้โชว์ผมก็หยิบของมาวางมาเรียงมาเล่นจัดชั้นการ์ตูนจัดอะไรไปเรื่อยครับแล้วก็ไปเจอโกรธใส่กระดูกครับเป็นทองเหลืองเลยนะครับเป็นทองเหลืองแบบหนาๆเลยนะฮะไม่ใช่แบบพลาสติกแล้วพ่นสีทองเหมือนสมัยนี้นะฮะเก่าๆเลยผมก็ถามเฮ้ยนี่โกรธใครพี่คนโตก็ตะโกนขึ้นมาก็เห็นมันอยู่ในครัวก็เลยหยิบมาโกรธตาโกรธยายหรือเปล่า คร ับโกรธตากระดูกยายอยู่ที่วัดเขาไม่ได้เอามาไว้ที่บ้าน อ้าว แล้วโกรธใครอ่ะก็มองหน้ากันก็ไม่กล้าเอาไปทิ้งเผื่อจะเป็นโกรธของทวดของอะไรพวกเนี้ยครับที่เหนือกว่าตากับยายอีกครับ เผื่อมีสมาชิกในบ้านติดเอามาด้วยคิดว่าอย่างนั้น ใช่ครับมาเจอตอนเก็บของเข้ามานี่แหละครับแล้วท่านก็รอถามพ่อแล้วกันรอพ่อกลับมากัน ครับ ผมก็เลยเอาวางไว้บนตู้โชว์นั่นแหละครับ ครับ เสร็จแล้ววันนี้ก็ของยังจัดเสร็จไม่หมดดีแล้วฮะแต่ว่ามันเริ่มมีของที่มีค่าเข้ามาแล้วก็เลยคุยว่าคืนนี้เราต้องนอนเฝ้าแล้วนั่นแหละกลับบ้านไม่ได้แล้วก็เลยได้มันก็ซื้อข้าวซื้ออะไรมากินกันตอนเย็นนั่งเล่นบ้านเหมือนเดิมก็จุดธูปไหว้ด้วยครับแต่ว่าแบบแค่ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเฉยๆครับ ครับ กินข้าวเสร็จก็เลยมานั่งเล่น กีตาร์กัน3คนเลยกำลังประมาณทุ่มสองทุ่มแล้วครับหลังกินข้าวเย็นเสร็จนะครับพอเล่นกีตาร์ไปเสร็จพี่คนโตก็เลยปล่อยมือแล้วก็ตบหัวเข่าทั้งสองเลยแล้วก็ทำหน้าพยักหน้าไปเหมือนหลังบ้านนะครับให้มองไปหลังบ้านนะคือหลังบ้านมันจะมีคล้ายๆป่าละเมาะอยู่นะครับก็จะมีไฟจากหลังบ้านนี่แหละสาดเข้าไปเห็นยายคนหนึ่งที่อยู่ในพุ่มของป่าละเมาะเลยนะครับตัวแกนี่ขาวเหมือนไข่ต้มเลยครับแบบขาวมากๆเลยขาวแล้วมันก็เห็นคิ้วอะไรที่ชัดเจนมากเลยครับแกก็กำลังก้มเก็บอะไรอยู่ในป่านั้นแล้วก็เหมือนเอาจมูกไปพรมที่ดินแล้วก็เงยหน้าแล้วก็ก้มไปอย่างเงี้ยครับก้มแล้วก็เดินหายไปคือเหมือนพวกผมไม่อยู่ในสายตาแกเลย คร ับ แล้วผมแบบคิดแน่ๆเลยว่ามันไม่ใช่คนละแต่พี่ชายบอกเฮ้ยเดี๋ยวเย็นๆดูดีๆ คร ับ แสงเงามันคนนะ เอออาจจะเป็นชาวบ้านแถวนั้น ใช่ครับ เรายังไม่รู้จักใคร เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเดินไปทักทายแก เออเออ เลยก็เลยเข้าบ้านกันบรรยากาศเริ่มไม่ดีแล้วก็เลยจัดที่หลับที่นอนกัน ครับ ด้วยที่บ้านมันยังรกอยู่นะครับแล้วก็ที่นอนยังไม่ได้ขนมาเลยก็เลยคนนึงอ่ะนอนข้างล่างแล้วผมกับพี่ชายอีกคนนึงไปนอนอยู่ชั้นสองโดยที่ว่านอนกันที่โถงชั้นสองครับกลางมุ้งสองหลังนอนหันหัวชนกัน ครับ ขึ้นบันไดมาก็จะเจอพี่ชายผมนอนก่อนแล้วผมถึงจะไปนอนถัดต่อไปครับ ครับ วันนั้นพระจันทร์แบบสว่างมากเลยสว่างจนเห็นเงาของหน้าต่างเข้ามาในตัวเราครับ ครับ ผมก็นอนแล้วก็หลับไปไม่รู้เรื่องอะไรมาตื่นอีกครั้งนึงได้ยินเสียงพี่ชายนี่แหละครับตะโกนโวกเวกขึ้นมาเลยแบบไม่รู้ภาษาอะไรนะครับตะโกนแบบวายวายขึ้นมาเลย ครับ ผมก็อะไรวะก็เลยผมก็เลยพลิกตัวไปมองพอผมหันหน้าไปเนี่ยครับคือผมเห็นสะโพกของผู้หญิงเลยครับนั่งอยู่ในมุ้งพี่ชาย คร ับ นั่งอยู่ในมุ้งของพี่ชายผมอะแต่ว่าเขาล้นมาที่มุ้งผมไงครับ เออ คือแบบห่างกันแค่ฝ่ามือเดียวอะครับกับหน้าผมอะ ครับ แล้วก็ส้นเท้าเขาก็อยู่ถัดจากสะโพกมาอย่างเงี้ยครับผมก็ใครวะเนี่ยพยายามใจแข็งมองผ่านไหล่เข้าไปก็เห็นเงาพี่ชายผมลุกขึ้นนั่งชันเข่าแล้วก็ชูไม้ชูมือแล้วก็เสียงดังโวกเวกอยู่ครับผมนี่ใจตอนนั้นผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วไม่รู้จะคิดยังไงละ คร ับ ก็เลยเอาขาค่อยๆไปเขี่ยหน้าร้อนด้วยนะครับขาค่อยๆไปเขี่ยผ้าห่มมาคลุมโปงจังหวะนั้นก็ฟังเสียงพี่ชายอยู่คนเดียวเลยนานแค่ไหนผมก็พยายามแง้มผ้าห่มเข้าไปดูสะโพกกับส้นเท้าแล้วก็ยังอยู่แบบใกล้ๆหน้าผมอยู่เลยผมก็เมื่อไหร่มันจะจบจะสิ้นนาทีเนี่ยมันยาวนานมากเลยครับนาทีนั้นผมไม่รู้ผ่านไปเท่าไหร่จนอีกครั้งที่ผมแง้มขึ้นมาผมเห็นฟ้ามันเริ่มเป็นสีม่วงแล้วครับมันเริ่มจะมีแสงสว่างของอาทิตย์แล้วครับแล้วเสียงพี่ชายผมเงียบไปผมก็กั้นใจไปดูเต็มๆแล้วมุ้งพี่ชายมีอะไรพี่ชายนอนหลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมก็เอาไงดีจะลงไปข้างล่างก็คือข้างนอกอ่ะมันเริ่มจะสว่างแต่ข้างในบ้านมันยังมืดนะฮะ คร ับ ผมก็เลยปีนออกระเบียงมานั่งหน้าบ้านเลยครับคืออย่างน้อยก็จะมีคนสัญจรที่ถนนมาให้เห็นนะครับจังหวะนั้นก็จะมีแสงของเหมือนแสงของพระเจ้าแล้วเป็นไฟหน้าของรถพ่อเลี้ยวเข้ามาเลยครับผมก็กระโดดไปกอดพ่อเลยแล้วก็เล่าให้พ่อฟังพ่อเป็นไรเป็นไข้เหรอตื่นแต่เช้าเนี่ยไม่ใช่พ่อเนี่ยผมฝันอย่างนี้อย่างนี้เอ้ยไม่ใช่ฝันผมเจอพี่ชายอ่ะมันลุกขึ้นมาพูดเจอกับคนอย่างนี้อย่างนี้ผมบอกพ่อบอกเฮ้ยไม่ใช่มั้งคิดอะไรพ่อยังมองโลกในแง่ดีมากเลยครับเอางี้ถ้าพี่ชายตื่นแล้วพ่อถามมันดูว่ามันเจออะไรเมื่อคืน ถูกต้องถามพี่ชาย ครับผมก็เลยอ่านทับอัดท่าไปโรงเรียนเลยไปในแต่เช้ามืดเลยครับกลับมาพ่อไปอีกละพ่อก็ไปอีกละก็เจอพี่ชายนั่งอยู่หน้าบ้านมันก็ทำหน้าธรรมดาปกติเลยนะครับผมก็รอเขาเป็นเปิดประเด็นนี้ว่าเมื่อคืนฝันอะไรเจออะไรมันก็เอ้ยไปขี่รถเล่นกันดีกว่า คร ับ ขี่ไปไหนสำรวจอำเภอเนี้ยเราไปดูอำเภอเนี้ยว่ามีอะไรบ้างได้ก็เลยซ้อมมอเตอร์ไซค์ไปสองคนไปหาเล่นสนุกดีกว่าเผื่อจะได้รู้จักอำเภอนี้ได ้ ก็ไปเจอร้านมอเตอร์ไซค์เขาบอกถามว่าโต๊ะสนุกอยู่ตรงไหนเงี้ยครับเขาก็บอกตรงไปเลยแล้วเลี้ยวขวานะ เลี้ยวขวาตรงไปอีก100เมตรก็เจอเลยซ้ายมือ คร ับ อ๋อ ขอบคุณครับผมก็ตรงไปตามที่เขาบอกพอจังหวะเลี้ยวขวาครับจะมีอนุสรณ์สถานของพ่อบ้านพ่อเมืองนี่อยู่ครับพี่ชายผมก็ตบไหล่ผมพับเลยบอกว่าจอดเอ้าจอดทำไมเนี่ยรถแค่กำลังผ่อนมันก็กระโดดลงรถเลยครับกระโดดแล้วก็วิ่งไปคุกเข่าที่อนุสรณ์สถานเนี่ยครับแล้วมันก็ว่ายน้ำหูน้ำตามันก็ไหลเลยครับผมก็มาใกล้ๆมันเป็นไรมากไหมมันบอกว่าเมื่อคืนกูฝันเห็นคนนี ้ คือเขาก็เป็นรูปปั้นผู้ชายตัดผมมหาไทยย ื นถือดาบอยู่เลยนะครับฝันยังไงฝันเห็นผู้หญิงคนนึงมานั่งจ้องหน้ากูอยู่แล้วก็แต่งตัวเหมือนยุคบางระจันเลยแล้วก็มีเด็กอีกคนนึงอ่ะอยู่หน้าบันไดอ่ะมันเดินแล้วก็ถอดหัวแล้วก็เตะเล่นเหมือนบอลรอบตัวกูอยู่เนี้ยผมบอกเฮ้ยจริงเหรอแล้วไงต่อพอกูไล่ไงก็ไม่ไปนะสักพักก็มีผู้ชายคนนี้เดินขึ้นบันไดมาแล้วเขาชักดาบออกมาแล้วเขาตะโกนว่าพวกมึงออกไปพวกนั้นถึงหายไป คร ับ ผมเลยบอกมึงอ่ะฝันแต่กูเห็นน้ำเต็ม เออใช่ดิ ก็บอกมันก็บอกเออเหรอเห็นนี่กูเห็นนั่งอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมบอกใช่กลับมาที่บ้านก็เลยแต่บ้านไม่น่ากลัวนะครับยังแปลกนะพี่แจ๊คบ้านไม่น่ากลัวเลยมานั่งคุยกันวันและเวลาก็ผ่านไปประมาณ 2-3 อาทิตย์นี่แหละครับก็ยังอยู่ใช้ชีวิตกับปกติด้วยความที่ว่าอยู่กันแบบ3พี่น้องนะครับทำกับข้าวกินเองผู้ชายครับ ทำกับข้าวกินเสร็จก็ผมก็ไปสาดลงข้างบ้านนะครับมันเป็นคลองเล็กๆอยู่ครับผมก็กับข้าวไปสาดทิ้งอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็เอาถ้วยชามมาล้างก็มานอนดูทีวีจากนั้นก็นึกได้ว่าเฮ้ยยังไม่เก็บมอเตอร์ไซค์นี่หว่าก็เลยเปิดประตูไปจะเอามอเตอร์ไซค์เข้าบ้านพอเปิดประตูเข้าไปผมเห็นยายคนที่เคยอยู่ในผู้ไม้อ่ะครับแกกำลังแบบเหมือนคุกเข่าแล้วเอามือค้ำแกเอาปากดูดไปที่พื้นดินนะครับที่ผมสาดน้ำแกงไปครับ อ๋อครับ แกก็ดูดแล้วเงยหน้าขึ้นเหมือนแกสดชื่นแบบเหมือนคนกินน้ำแบบอร่อยมากครับ คร ับ แกก็อย่างนั้นนะครับผมก็รีบเข้ามาปิดประตูบ้านเลยว่าเฮ้ยจำยายวันก่อนได้ไหม คร ับ แกอยู่ข้างหน้าเนี่ยผมก็บอกเงี้ยมันก็พาออกมาดูมันก็บอกไม่เห็นกันจากนั้นบ้านหลังเนี้ยผมก็อยู่กันโดยปกติสุขแล้วก็พ่อแม่ไม่ทะเลาะกันเลยฮะ ม ีแต่เรื่องดีๆขึ้นมาบ้านหลังเนี้ยจนผมต้องไปเรียนต่ออะไรเงี้ยแล้วพ่อแม่เขาก็ทำบ้านหลังใหม่คือทำบ้านตัวเองแล้วครับต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปผมก็ไปทำงานจนเมื่อสัก4ปีก่อนนะครับแม่ผมเสียผมก็เลยต้องกลับไปที่บ้านแถวๆที่เคยอยู่อาศัยนี่แหละครับก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะบ้านหลังนี้เราเคยอยู่นี่หว่าเลยถามพ่อว่าพ่อถามจริงตอนนั้นลืมถามพ่อไปเรื่องโกรธอ่ะมันมายังไงพ่อก็เลยเฉลยว่าคือพ่อเป็นคนชอบเล่นหวยมากเลยครับ แกก็เลยจะชอบเก็บไอ้พวกเชือกคอตายหรือว่ากระดูกอะไรพวกนี้มาทำพิธีให้อาจารย์คนนู้นทำคนนี้ทำเงี้ยครับ เออนึกออกแล้วโอเค ครับแล้วแกกลัวแม่จะรู้แกเลยไปซ่อนไว้ตามห้องครัวห้องอะไรเงี้ยครับกลัวแม่จะดุพ่อก็เลยมาเฉลยตอนนั้นก็เลยเล่าให้พ่อฟัง ครับ แล้วก็ผมก็เลยพอนึกได้ก็เลยเดี๋ยวไปเล่นในอำเภอดีกว่ามันจะเลยไปถึงไหนละก็เลยขับรถไปมีร้านสะดวกซื้อมีห้างสินค้าเล็กๆอะไรเงี้ยร้านกาแฟสดก็มีเพื่อนก็เลยผมก็เจอเพื่อนสมัยเรียนด้วยเขาบอกว่าเอ้ยไปร้านตรงนี้ดิตรงบ้านเก่ามึงอ่ะเขาทำร้านกาแฟเลยนะเว้ยใหญ่เบ้อเลย คร ับ ผมก็จริงเหรอพอไปถึงก็เป็นบ้านที่ผมเคยอยู่หลังนี้แหละครับแล้วเขาก็ต่อเติมเป็นคาแคร์เป็นร้านกาแฟแบบโอ้ใหญ่โตมากเลยผมก็ถามก็ไปเจอเพื่อนผมไอ้คนนี่แหละมันมาอยู่เองเลยผมถามเฮ้ยไปทำอะไรมาไม่รวยงี้วะ คร ับอ๋อกูถูกหวยหวยจากไหนหวยอะไรถูกกี่บาทถึงได้เนี้ยบอกถูกวันที่14ใบครับ คร ับ คือเขาบอกว่าเขาฝันเห็นยายตัวเขาขาวบ่อยมากเลย คร ับ เขาก็เลยแบบพยายามจำวันละคำนะครับแล้วเอามาให้ลูกน้องที่เป็นต่างด้าวของเขาอ่ะมาอ่านแล้วมาแปลให้หน่อยว่าเป็นภาษาอะไรว่าเขาว่าเป็นภาษาเขมร ครับ เขาก็บอกว่าเขาอ่ะหิวข้าวเขาอ่ะได้ออกมาจาก ที่เคยถูกฝังมาตั้งนาน ครับ เขาก็เลยขอบคุณที่ทำให้ฉันได้ออกมาอะไรเงี้ยครับ อืม เขาเลยตอบแทนโดยอย่างเงี้ยครับ ครับ จนรางวัลที่หนึ่งนั้นก็เป็นบ้านทุกวันนี้ก็ยังเป็นร้านกาแฟอยู่นะครับ เดี๋ยว ก็มีศาลของยายอยู่หน้าบ้านด้วย คุณโจเดี๋ยวนอนเรื่องมันเป็นมายังไงที่บอกว่าแกถูกขุดถูกปลดปล่อยออกมาจากอะไรฮะ เหมือนว่าตอนที่พ่อผมไปเอาอ่ะผมจะถูกฝังแล้วถูกสะกดอะไรไว้สักอย่างนี่แหละครับ มาจากพ ่ อ ใช่ครับคือพ่อจะเอามาทำให้ทีหวยครับ เก็ตละนะคือโอ้โหเดี๋ยวนะหมายถึงว่าโกรธอันนั้น ใช่ครับ พ่อไปเอามาจากไหนก็ไม่รู ้ใช่ครับ เอามาเพื่อเอามาทำหวย ถูกครับ มีหน้าแหละที่บอกว่าเฮ้ยบ้านก็บ้านใหม่คือของที่ติดมาคือเป็นของคุณพ ่ อ ใช่ครับ นะครับยายคนนั้นน่าจะมาจากสิ่งเนี้ยแต่ไม่รู้ว่ามาจากไหนแล้วบังเอิญบริเวณสถานที่นั้นน่าจะเหมือนกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใช่ครับ ใช่ไหม ผมว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คือยายนี่แหละครับแล้วแกคอยคุ้มอยู่ในระดับหนึ่งอะครับแต่ว่าทางผมไม่รู้ว่าจะต้องดูแลแกโดยอย่างนี้ครับก็ตกใจว่าเป็นผีอย่างเดียวครับ ครับ โดยไม่รู้ว่าจะต้องทำศาลต้องเคารพอะไรเงี้ยครับ คือบางคนเนี่ยนะคนที่เขาทำหวยอะไรพวกนี้ส่วนมากอย่างที่คุณโจบอกนะคุณโจทำไมเสียงหายใจแรงจังผมได้ยินเสียงหายใจ อ๋อแหละครับตื่นเต้นนิดน ึ งอ๋อ ตื่นเต้นใช่ไหมผมก็ไม่มีเสียงหายใจอะไรอย่างอื่นใช่ไหมเสียงหายใจคุณโจนะโอเคโอเคโอเคโอเคคือต้องบอกว่าคนที่เขาจะยังผมได้ยินได้ฟังตั้งเด็กแล้วนะครับเชือกผูกคอตายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันเกี่ยวข้องกับคนตายอ่ะเขาก็จะเอาของพวกนี้มาทำด้วยกรรมวิธีการต่างๆแสดงว่าคุณพ่อต้องมีอาจารย์ดีหรือคุณพ่อทำเอง มีอาจารย์ครับ ใช่ไหม เยอะมากเลยครับ แต่อาจารย์เขาไม่ได้เก็บของไว้เองแต่คุณพ่อเขาเก็บไว้เองเนี่ยนะ คืออาจารย์บางคนอาจจะรีเควสต์มาแบบชื่อผู้ตายหรือว่าแมวสีนั้นสีนี้อะไรเงี้ยครับบางคนก็รีเควสต์ว่ากระดูกของอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยฮะพ่อบางทีที่พ่อไปบ่อยๆเนี่ยพ่ออาจจะให้แม่ทำงานแล้วพ่อก็จะเนี่ยไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ครับ เพื่อไปหาของพวกนี ้ครับ หรอแต่ผลสุดท้ายคือคุณพ่อไม่ถูกไงแต่เป็นอีกคนหนึ่งที่มาเช่าต่อนั้นถูกไง ใช่ครับ อาจจะเป็นที่ว่าแบบทำไม่ถูกก็ได้ครับคือเขาต้องการสิ่งนี้แต่ไปบังคับเขาอย่างหนึ่งเนี้ยครับ เดี๋ยวผมถามหน่อยขออนุญาตถามคุณโจ ครับ คุณพ่อเขาสะสมพวกเนี้ยทำพวกนี้มาเนี่ยโทษนะฮะเคยถูกบ้างไหม เคยครับ เยอะไหม ก็เยอะครับแต่ผมก็อยู่เนี่ยอัตราเขาก็แกซื้อเยอะก็มันโอกาสถูกก็เลยเยอะ มาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองไปได้เป็นไปได้ว่าของพวกเนี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ผล 100% ถูกไหม โอ้ผมว่าไม่ถึง 5% ด้วยคร ับเห็นไหมเห็นไหมเพราะว่าเมื่อกี้คุณโจบอกแล้วว่าคุณพ่อบางทีโทษนะซื้อเยอะเล่นเยอะ ใช่ครับ เพราะฉะนั้นที่ผมถามไม่ใช่อะไรคุณผู้ชมผู้ฟังคือไม่อยากจะให้ไปยึดติดกับของพวกเนี้ยมาก ใช่ครับ เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่เป็นของคนตายอ่ะผมว่าให้อยู่กับคนตายเถอะ ใช่ครับ เนาะโอ้ไม่ควรเอามาทำในวิธีการลักษณะแบบเนี้ย เอาตังค์ซื้อหยอดกระปุกอยู่ทุกปีเอามาคิดคำนวณกับที่ถูกหวยผมว่าเยอะกว่าอีก ครับนะแต่บางคนชอบไงชอบเสี่ยงโชคชอบเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเสี่ยงโชคได้อะไรได้แต่ต้องอยู่ในอะไรที่มันพอประมาณนะ ครับผม นะครับนั่นคือเรื่องของคุณโจนะครับปรากฏคือสรุปว่าคุณพ่อนั่นเองที่เอาเข้ามา ใช่คร ับ นะฮะได้คุณโจขอบคุณมากเรื่องของบ้านใหม่ขอบคุณที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะ ครับผม นะฮะขอบพระคุณมากๆคุณโจ ครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับHeheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh